500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Senat zdecyduje, czy w listopadzie będzie referendum dotyczące zmian w Konstytucji. Kilkunastu tonących tylko na plażach gminy Mielno i tylko jednego dnia. Ratownicy nad Bałtykiem apelują o rozwagę. 29-letni mieszkaniec Toronto był sprawcą niedzielnej strzelaniny w tym kanadyjskim mieście. Za kwadrans Senacka Komisja Ustawodawcza rozpocznie pracę. To będzie początek dyskusji o referendum konstytucyjnym. Senat zbierze się po południu i wtedy zajmie się wnioskiem Andrzeja Dudy, który chce, żeby głosowanie odbyło się 10 i 11 listopada. Głosowanie jeszcze dziś wieczorem albo jutro rano, a przed posiedzeniem senatorowie Prawa i Sprawiedliwości mają się spotkać ze ścisłym kierownictwem partii. Tematem referendum zajmuje się Karol Darmoros. Pytania dotyczą m.in. zmiany konstytucji, wzmocnienia referendów, określenia modelu sprawowania władzy i wyboru posłów, czy konstytucyjnych gwarancji członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda podkreśla, że w roku odzyskania niepodległości to obywatele, a nie politycy powinni najpierw wypowiedzieć się w sprawie konstytucji. Ja chcę, żeby to ludzie podyktowali prawnikom, tym elitom prawniczym, jakiej konstytucji w Polsce chcą. Ale teraz wszystko w rękach PiS, mającego większość w Senacie. Wicemarszałek Izby Adam Bielan popiera ideę referendum. Problemem jest jednak według niego proponowana data. Państwa Komisja Wyborcza zwraca uwagę na fakt, że w przypadku referendum i wyborów samorządowych mamy do czynienia z zupełnie innymi komisjami i to praktycznie uniemożliwia zorganizowanie dobrze zarówno wyborów, jak i referendum mniej więcej w tym samym czasie. Senatorowie nie mogą wprowadzać żadnych poprawek do prezydenckiego wniosku. Mogą albo go zaakceptować, albo odrzucić. Karol Darmoros, Polskie Radio. I zostajemy jeszcze w Senacie. Komisja Gospodarki i Innowacyjności opowiedziała się za zaostrzeniem norm jakości węgla. To jeden ze sposobów na czystsze powietrze. Znowelizowana ustawa wprowadzi obowiązek wydawania świadectwa jakości paliw. Ze składowisk węglowych mają zniknąć odpady odpowiadające za powstawanie smogu. Przedsiębiorcom, którzy będą chcieli obejść przepisy, będą groziły wysokie kary, a nawet więzienie. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski mówi, że przepisy mają doprowadzić do tego, że w przydomowych piecach nie będzie palony byle jaki węgiel. Jest kwestia, żebyśmy mieli węgiel, który spełnia pewne parametry, bo wtedy też możemy dyskutować o tym, że ten surowiec nie będzie tak zwanym obiektem do bicia, bo często się mówi tak, kto jest winny temu, że jest smog? Węgiel. Nie, śmieci. Albo domieszki, miału, czegośkolwiek ze śmieciami. A wiceminister poinformował, że w 11 województwach samorządy już wprowadziły zaostrzone normy bez oczekiwania na nowelizację prawa. Nowe przepisy mogą wejść w życie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Dodajmy, że ekologom walczącym o poprawę jakości powietrza ta ustawa nie do końca się podoba. Ich zdaniem normy powinny być surowsze. Woprowcy ostrzegają, kąpiele w Bałtyku w tym roku mogą być niebezpieczne, dlatego trzeba być ostrożnym. Na plażach często wywieszane są czerwone flagi, między innymi z powodu wysokich fal i silnych prądów. Wczoraj w Dźwirzynie w zachodniopomorskim ratownicy ocalili życie dwójce dzieci w wieku 2 i 5 lat. Młodszy trafił do szpitala, mówi Piotr Klejny. Ratownicy zwierzy zaobserwowali, że ktoś biegnie, więc już było wiadomo, że chyba coś się dzieje. Dobiegli na miejsce. Okazało się, że na miejscu już jedna osoba prowadzi resuscytację 2-letniego chłopca. Wraca oddech, więc włączono tlenoterapię terapię bierną, wsparcie termiczne dla dziecka. Wspólnie z ratownikami z Dźwirzyna, którzy dotarli w tym czasie również na miejsce zdarzenia, przygotowano lądowisko dla helikoptera. LPR przejął już dziecko zabezpieczone termicznie i wydolne oddechowo. Dzieci były na plaży z rodzicami. Ratownicy przypominają, woda to żywioł i może być bardzo groźna, dlatego szczególnie najmłodsi powinni kąpać się na plażach strzeżonych. Kanadyjska policja zidentyfikowała sprawcę niedzielnej strzelaniny w Toronto. W ataku zginęły 2 osoby, a 13 zostało rannych. Napastnikiem był 29-letni Faisal Hussein, mieszkaniec największego miasta w Kanadzie. Jego rodzina twierdzi, że od dawna cierpiał na zaburzenia psychiczne. W niedzielny wieczór Faisal Hussein otworzył ogień do przechodniów w greckiej dzielnicy Toronto Danford. Zabił 10-letnią dziewczynkę i 18-letnią kobietę. Gdy na miejsce przyjechała policja, doszło do wymiany ognia. Napastnik uciekł, ale później popełnił samobójstwo. Poza ujawnieniem nazwiska sprawcy, kanadyjska policja nie podała wielu szczegółów na jego temat. Poinformowano tylko, że był mieszkańcem Toronto. Rodzice Husseina wydali oświadczenie, w którym określili jego czyn mianem straszliwego i przekazali kondolencje rodzinom zabitych oraz rannym. Rodzina Husseina twierdzi, że cierpiał on na psychozę i depresję, że leczył się psychiatrycznie i że lekarze nie byli w stanie mu pomóc. Ani policja, ani prokuratura nie informują o możliwych motywach działania sprawcy. Nie wiadomo, w jaki sposób napastnik wszedł w posiadanie broni, skoro był leczony psychiatrycznie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki, 8:30. Wiadomości w skrócie. Teraz o sporcie Mateusz Fusiarz. Kiedy 12 lipca ogłoszono, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Jerzy Brzęczek, najczęściej pojawiały się takie pytania. Czy dojdzie do rewolucji w kadrze? Czy będzie posługiwał się tak zwanymi nawałkizmami? No i czy wymieni kapitana kadry? Od wczoraj znamy już odpowiedzi. Nie, nie i jeszcze raz nie. A tak skomentował sprawę kapitańskiej opaski. Przez żaden moment nie zastanawiam się nad tym, żeby zmienić kapitana. To jest pierwsza kwestia. Ten czas po decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej, kiedy zostałem już selekcjonerem, wykorzystałem na spotkania i powiem szczerze, że akurat spotkałem się z kilkoma zawodnikami osobiście, z kilkoma rozmawiałem przez telefon. Wielu jeszcze było na urlopach w Polsce, tak więc chciałem porozmawiać z tymi zawodnikami, którzy w tych ostatnich latach tworzyli siłę tej reprezentacji, jakie jest ich nastawienie. Z tych rozmów wnioskowałem, że zdają sobie sprawę z tego, że te mistrzostwa nam nie wyszły. Chcą pokazać tą prawdziwą twarz, jaką pokazywali we wcześniejszych eliminacjach na mistrzostwach Europy. Życzymy powodzenia oczywiście nowemu selekcjonerowi. A jeśli chodzi o polską piłkę, to wczoraj jeszcze Zagłębie Sosnowiec przegrało 1-2 z Piastem Gliwice na zakończenie pierwszej kolejki Ekstraklasy. A dziś przy Łazienkowskiej 3 mecz Legii Warszawa ze Spartakiem Trnawa w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Niektórzy piłkarze grają już dobre 2 tygodnie, a tacy szczypiorniści dopiero wznawiają treningi. Ambitne cele na nowy sezon stawia sobie Orlen Wisła Płock. Po pierwsze to zdetronizować Wiwę Kielce. Po drugie awansować do top 16 Ligi Mistrzów. Mówi nowy gracz Wisły Mateusz Góralski. Musimy się poznać, musimy poznać system naszego nowego trenera. Wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Wierzę w ten zespół, że tylko i wyłącznie pracą i stworzeniem silnego kolektywu możemy zdobyć wiele, odzyskać przede wszystkim Mistrzostwo Polski, zajść jak najdalej w Lidze Mistrzów, dołączyć do tej ścisłej czołówki europejskich drużyn. Początek rozgrywek Superligi w piątek, 31 sierpnia. Systematycznie zmniejszaliśmy piłkę, najpierw nożna, ręczna, no to teraz czas na tenisową. Światowa czołówka przenosi się powoli do Ameryki Północnej. To tam teraz odbywać się będą najważniejsze turnieje, których zwieńczeniem będzie wielkoszlemowy US Open. W takim Toronto ma ponoć zagrać 19 z 20 najlepszych zawodników świata. Polacy też są na miejscu. W Stanach Zjednoczonych jest już Hubert Hurkacz. Niestety w pierwszej rundzie odpadł on z zawodu w Atlancie. Polak wcześniej nie przeszedł eliminacji tego turnieju, ale ostatecznie do głównej drabinki wszedł jako szczęśliwy przegrany. Niestety nasz tenisista przegrał w 3 setach z Australijczykiem Alexem Diminaurą 6-1, 6-7, 6-7. Jednak Hurkacz za występ w tej imprezie zgarnął blisko 10 tysięcy dolarów. Za tydzień swojej szansy spróbuje w stolicy USA w Waszyngtonie. Nie jest jeszcze jasne, czy będzie musiał grać w eliminacjach. W najbliższym czasie w Ameryce Północnej najważniejsze turnieje zarówno wśród pań, jak i mężczyzn odbędą się m.in. w Toronto, Montrealu, Cincinnati, New Haven czy Winston-Salem. 27 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open ze Stanów Zjednoczonych dla sportu radiowej Trójki. Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Jak tak zmniejszałeś piłeczki, to myślałem, że dojdziemy do ping-ponga. No, ale... Szukałem jakiejś informacji, którą mógłbym podać, ale nie znalazłem dzisiaj. A piłka golfowa jest mniejsza od ping-pongowej? To jest ciekawe. Można to sprawdzić gdzieś. Chyba jest większa. Większa? Większa chyba. Większa? No nie wiem. Dobrze. Na pewno cięższa. Na pewno cięższa, zdecydowanie. Dziś mocniej może się zachmurzyć na wschodzie i północnym zachodzie kraju. I tu możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Na pozostałym obszarze słonecznie i bez opadów. Temperatura od 23 stopni w Zakopanem, 24 w Gdańsku, 25 w Koszalinie, Suwałkach, Białymstoku i Przemyślu. 26 w Lublinie i Jeleniej Górze, 27 w Olsztynie, Toruniu, Łodzi, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, 28 w Warszawie i Szczecinie. Najcieplej dziś będzie w Zielonej Górze, w Opolu i we Wrocławiu, 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 308 i zyskaj nawet do 11 500 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. I kto kupił taniej telewizor na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. No. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1799. LG Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

nie jest brak elastyczności, to jest konsekwencja. Prezydent był konsekwentny w swoich zapowiedziach. Od dawna mówił, jakie, kiedy to referendum będzie, czy kiedy zaproponuje to referendum, że to będzie w listopadzie 2018 roku, też przy okazji 11 listopada i świętowania stulecia odzyskania niepodległości. A jednak potem było... może brak elastyczności, ponieważ osoby, od których zależy, czy to referendum się odbędzie, mówiły od dawna, że data jest niefortunna. Dołączyła do tej opinii też PKW. Brak elastyczności może wynikać jedynie z obowiązującego prawa i z tego, że senatorowie mogą przyjąć wniosek lub go odrzucić, nie mogą go modyfikować. I to raczej jest brak elastyczności. Prezydenta, bo zanim prezydent złożył wniosek o referendum, to mógł zmienić swoje postanowienie i wyznaczyć inną datę. No, prezydent był otwarty na różnego rodzaju pomysły, czy dyskusje, głosy także obywateli w odniesieniu do pytań. One były dyskutowane, często nawet w ostatnim czasie troszeczkę czy zmodyfikowane, czy uwzględnione te głosy opinii publicznej. Natomiast no, w dacie, jeśli chodzi o datę, był konsekwentny, jasno mówił, dlaczego akurat w tych dniach 10-11 listopada. Czyli pan to nazywa żeby, konsekwencją. No, konsekwencją, wywiązywanie się ze swoich zobowiązań, nie zmienianie zdania co do terminu, natomiast proszę zauważyć, jak pan prezydent też z jaką otwartością podchodził do samych pytań, do tego, co zostało, ale co ja było zgłoszone. Ale jeszcze o tej dacie, ponieważ powstaje wrażenie, że pan prezydent dlatego upiera się przy tej dacie, żeby nie było takiego wrażenia, że jest konflikt na górze, w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość odrzuci ten wniosek z uzasadnieniem, że właśnie chodzi o datę. To ja się upieram przy tym, że to jest konsekwencja, nie jest to żaden upór czy brak elastyczności. To też trudno, proszę zauważyć, że gdyby prezydent teraz proponował taką datę, potem inną, to też znaleźliby się krytycy, którzy mówili, że sam prezydent nie wie, kiedy ma być to referendum, bo jest chwiejny co do daty. Ta data była znana od wielu, wielu miesięcy. Te propozycje dotyczące właśnie listopadowego referendum padły, czy ta data pada ponad rok temu, więc to nie kółko. Jest... Ja mówię, że niemal od początku krytykowana była właśnie ta data i dlatego był czas na to, żeby się nad nią zastanowić. To prezydent się też nad nią zastanawiał i pozostał przy tej pierwotnej wersji, którą zgłosił. No dobrze, a gdyby wniosek został odrzucony, to smutku w Pałacu Prezydenckim by nie było, bo prezydent wykorzysta tę całą kampanię jako kanwę do kampanii przed wyborami prezydenckimi? Ale inaczej rozumiem, że jeśli wniosek przejdzie, tak? Nie, jeżeli wniosek zostanie odrzucony. No to jest jakiś kapitał, prawda? Te pytania, te dyskusje, które to były wstępne. Przede wszystkim wstępne. Polacy nie będą mieli szansy wypowiedzieć się w ważnej sprawie, bo to nie jest tak, że to będzie, nie wiem, czy porażka prezydenta, czy w tych kategoriach tego nie należy pojmować. To senatorowie nie dadzą szansy Polakom wypowiedzieć się w ważnej sprawie. No, prawem Senatu czy senatorów jest głosować jak chcą. No, dzisiaj dopiero chyba w tym momencie akurat, bo jest 8.17, a 8.15 miała się zacząć debata w Senacie nad wnioskiem, więc dopiero się zaczyna debata. Głosowanie będzie, nie wiem, czy dziś, czy jutro, zależy od harmonogramu. Decyzja jeszcze nie zapadła i myśli pan, że decyzja zapadnie dopiero po tej debacie? Myślę o decyzji politycznej. To trzeba pytać senatorów. Na tak zwanej Nowogrodzkiej. To trzeba pytać senatorów, czy mają jakieś decyzje kierunkowe, czy nie. Trzeba pytać prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale nie każdy ma taką możliwość. Ale to też można zapytać senatorów, czy oni dostali jakieś wytyczne, jak mają głosować, no bo wiadomo, że przy głosowaniach często obowiązują pewne wytyczne klubu. W każdym klubie tak zazwyczaj jest. Nie wiem, czy już co do tej sprawy są jakieś stanowisko czy wytyczne klubu. Naprawdę pan nie wie? Nie, no, poza tak tymi... na użytek naszego spotkania pan nie wie. Poza pewnymi głosami jeszcze z poprzedniego tygodnia, które wyrażały swoje opinie, nie było chyba jeszcze takiej jasnej deklaracji czy stanowiska, komunikatu, że stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest takie i takie i ono obowiązuje senatorów. Ja nie słyszałem, może jakieś gremia statutowe podjęły decyzję, ale ja o tym nie słyszałem. Szarski przyjaciel pana prezydenta Marek Suski też bardzo, bardzo krytykował tę datę. już nie będę mówić, że upór co do daty. Tę datę bardzo krytykował. No, to nic nowego. Ta data, sama pani powiedziała, wzbudza pewne czy emocje, czy pewne kontrowersje. Natomiast no, nie skupiajmy się też na dacie. Ona oczywiście jest elementem bardzo istotnym tego wniosku, ale ten wniosek składa się też z 10 pytań referendalnych. No właśnie, i kto ostatecznie i według jakiego klucza ustalił te pytania? Bo było ich więcej na początku. Były różne propozycje. Ostatecznie te pytania są efektem wielomiesięcznej dyskusji z Polakami. Jasne, oczywiście, ale to była liczba zwolenników danego pytania? No, ostatecznie wniosek jest prezydencki, więc prezydent je wybrał, prezydent je skierował do Senatu, prezydent pod wnioskiem się podpisał. Natomiast proszę zauważyć, w czerwcu zaproponowane zostało 15 pytań. Prezydent powiedział, że z nich pewnie zrobi się 10. I proszę zobaczyć, że nawet w ostatnim tygodniu były liczne głosy czy obywateli, czy w mediach i nawet przez te ostatnie 6 tygodni te pytania uległy pewnym modyfikacjom, co oznaczają, że prezydent wsłuchiwał się w głosy opinii publicznej, w głosy Polaków i znalazły się, myślę, że pytania bardzo istotne i o ustrój w Polsce, czy w ogóle zmieniać konstytucję, o system wyborczy, o to, jak ważne mają być referenda, o prawa nabyte, jak mają być traktowane, czy mają być, czy zagwarantowane w konstytucji. Nabyte, to znaczy pytać można wszystko, ale czy zapisywanie w konstytucji praw nabytych takich jak świadczenie z 500+, to nie jest zbyt duże ryzyko albo wieku emerytalnego. Może przyjść wielki kryzys i co wtedy zmieniamy konstytucję? Ale to są głosy Polaków, którzy mówili tak, że takie rzeczy jak wiek emerytalny są zbyt ważne, żeby można było je dowolnie w każdej chwili zmieniać z zwykłą większością głosów, że znajdzie się 231 posłów, jeden poseł, że dana koalicja będzie miała jeden głos więcej niż cała opozycja i mogą wszystko zmienić. I Polacy mówili, że takie rzeczy jak wiek emerytalny, a więc coś, co dotyczy praktycznie wszystkich obywateli, jeśli chcemy zmieniać, to tak, ale to musi być gwarancja w Konstytucji, czyli że żeby zmienić, musi być duży konsensus także w Sejmie. Przecież to nie jest tak, że jak się zapisze w Konstytucji taki czy inny wiek emerytalny, to jego nigdy nie można zmienić. Można zmienić, tylko musi być odpowiednia większość. Nie zwykła taka, że 231 posłów, tylko większość do zmiany konstytucji. I to Panie gwarantuje, Misze, że te prawa będą lepiej chronione, bo jak ktoś będzie chciał zmieniać, jakaś władza, to musi się dogadać, czy z częścią opozycji, czy musi mieć taką większość, żeby te zmiany przeprowadzić. To w tym chodzi przede wszystkim o to. A czy pytanie z całym szacunkiem o... Czy to pytanie jest przemyślane? Pytanie o NATO i Unię Europejską zadane łącznie. Dlaczego ktoś ma być jednocześnie zwolennikiem lub przeciwnikiem zapisania w Konstytucji członkostwa Polski w NATO i w Unii Europejskiej? Po pierwsze, te organizacje nie są wieczne i też mogą się rozpaść, a po drugie, jest bardzo dużo osób, które uważają, że wielką wartością jest członkostwo Polski w NATO, a w Unii Europejskiej już niekoniecznie. No, pytanie jest sformułowane tak, jak jest. Można oczywiście było tych pytań jeszcze mnożyć czy dodawać i wtedy by się pewnie byłby atak, że tych pytań jest zbyt dużo. Natomiast to są dwie organizacje, do których Polska przynależy, z których Polska jest dobrowolnym członkiem. Prezydent uznał, że żeby nie było takich ciągłych oskarżeń, że ktoś chce Polskę wypowiedzieć z Unii, takiego straszenia, to proszę bardzo, wpisujemy pewną gwarancję i znowu, tak jak pani mówi, jakby te organizacje przestały istnieć, no to tematu nie ma oczywiście. Jakby ktoś chciał Polskę z którejś z tych organizacji wyprowadzać, no to musi mieć odpowiednią większość do zmiany konstytucji. To są zapisy, które w pewnych sprawach nakazują, zmianę jakaś konstytucji, logika, jeśli chce się pewne rzeczy przeprowadzić. Panie ministrze, tego łącznego zapisu NATO i Unia Europejska. Dlaczego nie? No, bardzo często... W jednym zdaniu czy jednym ciągiem mówimy, że Polska, że dobrze, że Polska jest członkiem NATO i Unii Europejskiej, bo to są gwarancje naszego bezpieczeństwa i stabilności. Także to jest pewna konsekwencja nawet takich często wypowiedzi, że Polska jest członkiem NATO i Unii Europejskiej, to jest wielka wartość tego, co nam się udało osiągnąć po 89 roku. Kiedy prezydent podejmie decyzję w sprawie sędziów Sądu Najwyższego, którzy wyrazili wolę orzekania po osiągnięciu wieku emerytalnego? To kilku sędziów czy kilkunastu złożyło taki wniosek. Są opinie KRS-u i teraz prezydent od momentu otrzymania opinii KRS-u ma 60 dni. Każda sprawa będzie na pewno przestudiowana indywidualnie. W sensie każdy sędzia będzie, jego sprawa będzie indywidualnie oceniana, bo tu nie ma jakiejś zbiorowości. Myślę, że to jeszcze troszkę potrwa, bo wyzwa do 60 dni. Rozumiem. Czy to będzie w kolejności alfabetycznej, czy sprawa sędziego, nie wiem, może sędzia Iwulski jest na IT, to może nie pamiętam, kto tam jest, może jest jakoś blisko, to, ale czy będzie sprawą priorytetową, no, jeśli chodzi o rozpatrzenie? Ustawa akurat nie reguluje, czy w kolejności alfabetycznej, czy nie alfabetycznej. Pytam, jeżeli jest dowolność, to może być kolejność alfabetyczna. No, dokładnie. I może być, jaki model wybierze pan prezydent, czy poprosi o kolejność alfabetyczną, czy z podziałem na izby w Sądzie Najwyższym. Ja pytam o to, czy sprawa sędziego Józefa Iwulskiego jest sprawą pilną, ze względu na kontrowersje, które się... Sprawa każdego sędziego jest tak samo będzie traktowana, czy pana sędziego Iwulskiego, czy innego, a czy prezydent najpierw poprosi na, nie wiem, te opinie, czy te akta osobowe alfabetycznie, czy poprosi z podziałem na izby, czy kiedy jaka wpłynęła, to nie wiem. No, ważne jest, żeby rozstrzygnięcie zapadło w ciągu 60 dni. Nie ma problemu pana sędziego, który teraz kieruje Sądem Najwyższym. Sędzia Iwulski kieruje Sądem Najwyższym z mocy ustawy, bo tak stanowiła ustawa, że najstarszy stażem prezes Izby Sądu Najwyższego. Natomiast złożył ten wniosek o orzekanie po ukończeniu 65 lat. Jaka będzie decyzja prezydenta, to zobaczymy. No, jest teraz taki czas, że z jednej strony trwa cały czas procedura. Opinie KRS-u nie są wiążące. Czy prezydent może dopuścić do dalszego orzekania tych sędziów, którzy mają negatywne opinie? Na przykład sędzia Zabłocki, który uzyskał te opinie, nie wiem z jakich przyczyn, ale na pewno jego wniosek nie spełniał względów formalnych zapisanych w nowej ustawie. Jak pani powiedziała słusznie, że opinie nie są czymś wiążącym dla prezydenta, no ale... No, a formalności są wiążące? W tej procedurze też występuje opinia KRS-u. To nie jest tak, że no, prezydent na pewno z taką opinią się zapozna i zobaczymy, czy podzieli je zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast kwestia każdego sędziego będzie oceniana całościowo, także pod względem formalnym, czy wszystkie dokumenty są odpowiednio złożone, czy dokumenty są złożone w odpowiedni sposób, zgodny z ustawą. To jest cały tryb opisany w ustawie i opinia jest jednym z elementów, który prezydent musi mieć, żeby podejmować decyzję. Może się z nią zgodzić lub nie zgodzić, ale opinia KRS-u jest w tym łańcuchu, na którym jest koniec decyzji potrzebna. Króciutko, mówi się, że sędzia Małgorzata Manowska mogłaby być kandydatką na pierwszą prezes. Czy to jest dobra kandydatura? Dzisiaj nie ma w ogóle tematu wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Bo prezesem jest Małgorzata Gersdorf. Nie, to ja mówię dlatego, że nie ma, bo jeszcze nie jest rozpoczęta procedura wyboru. Ale czy to jest dobre nazwisko? Pani redaktor może zapytać o kolejnych 20 nazwisk, a ja cały czas odpowiem, nie wiem, kto będzie prezesem Sądu Najwyższego, bo jeszcze została uruchomiona procedura. Nasz czas minął dziś. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ale tylko dziś. Minister Krzysztof Łapiński, Kancelaria Prezydenta. Beata Michniewicz. Autopromocja. To miasto lwa, chociaż lwów podobno nigdy tu nie było. Na pewno jest za to azjatyckim tygrysem, olśniewającym gospodarczym sukcesem. To tu zachodzenie nago w hotelowym pokoju, rzucie gumy czy palenie grozi chłosta. I to podobno stąd najlepiej widać przyszłość. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zapraszam na relacje z Singapuru. W środę w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w programie Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Singapuru. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Swoimi wyborami kształtuję przyszłość. To będzie przyszłość moich dzieci. Dlatego kieruję się przede wszystkim zdrowiem. Dbam o to, co jemy, o zdrowy styl życia i wybieram samochód wyposażony w niskoemisyjny napęd hybrydowy Lexus NX. Ultra nowoczesny SUV, dostępny już od 1270 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Honda, stop. Rabaty do 10 tysięcy, stop. Liczba aut ograniczona, stop. A ty nie stop, tylko ruszaj do salonu Hondy i korzystaj z najgorętszej promocji lata. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna już minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Rośnie tragiczny bilans potężnych pożarów w greckiej Attyce. Według najnowszych doniesień zginęło co najmniej 50 osób, a ponad 150 zostało rannych. Pożary wybuchły wczoraj przed południem w lasach na wschód i na zachód od Aten, także w pobliżu miejsc, gdzie przebywają turyści. Władze wprowadziły tam stan wyjątkowy. Z ogniem walczą strażacy i żołnierze. Najtrudniejsza sytuacja jest w miasteczku Mati, położonym na wschód od stolicy Grecji. Senatorowie rozpoczęli pracę nad pakietem nowelizującym ustawy sądowe. Senacka komisja rekomenduje przyjęcie go bez poprawek. Projekt autorstwa posłów PiSu zmienia przepisy o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądach Powszechnych. Nowelizacja o Sądzie Najwyższym zmniejsza wymaganą liczbę sędziów potrzebnych do wyboru pierwszego prezesa. Ma to być możliwe po obsadzeniu 2/3 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego, a nie tak jak obecnie, dopiero gdy obsadzono są niemal wszystkie stanowiska. Sinice uprzykrzają wakacyjny wypoczynek nad morzem. Zamkniętych jest kilkanaście kąpielisk na Pomorzu. Wchodzić do wody nie można w Łebie, Dębkach, Jastrzębiej Górze i w całym Trójmieście. Od Babich Dołów, Gdyni, po Gdańsk, Świbno. Można już kąpać się na Półwyspie Helskim. Przez Sinnice w Jeziorze Drawskim, w Zachodniopomorskim sanepid zamknął wszystkie kąpieliska. Na plażach wywieszono czerwone flagi. Pojawieniu się sinnic sprzyja pogoda. Jest upalnie i nie ma wiatru. Tłumaczy Aleksandra Orlińska, powiatowy inspektor sanitarny w Drawsku Pomorskim. Sinice są to organizmy żywe. Z reguły jest to wygląd taki niebiesko-zielonkawy. Często ludzie tłumaczą to, że to tak wygląda, jakby była rozlana farba niebiesko-zielonkawa. Niektóre sinice wydzielają substancje toksyczne. Trudne jest to do stwierdzenia, które. W związku z tym inspekcja sanitarna, mając na względzie bezpieczeństwo, orzeka zakaz kąpieli. Zakaz kąpieli w Jeziorze Drawskim obowiązuje do odwołania. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. No to teraz ekonomia i Marcin Jagiełowicz. O 10:00 GUS poda dane o bezrobociu w czerwcu. Z szacunków resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia wyniosła 5,9%, a to oznacza kolejny spadek. Jeśli prognozy się sprawdzą, to liczba bezrobotnych spadnie poniżej miliona osób, mówi Katarzyna Górszyńska z Instytutu Badawczego Randstad. Mamy bardzo duży popyt na wzrost produkcji, wzrosty zatrudnienia, a jednocześnie nie mamy takich przerostów, jeżeli chodzi o zasoby pracowników. Także rzeczywiście tutaj bardzo intensywnie pracodawcy pracują nad aktywizacją i tych, którzy są bezrobotni, i tych, którzy są pasywni na rynku pracy. Na spadek bezrobocia duży wpływ mają prace sezonowe, zwłaszcza w budownictwie, turystyce i przetwórstwie spożywczym. Efekty pojawią się już pod koniec przyszłego roku. W połowie 2020 będziemy mieli pewność, że procesy restrukturyzacyjne zadziałały. Mówi o wykupieniu Stoczni Gdańskiej pełniąca obowiązki prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Andrzej Kęcbok w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Konsolidację branży stoczniowej zakłada strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Do końca roku inflacja w Wenezueli sięgnie 1000%, wynika z prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Fundusz zaznacza, że sytuacja przypomina tę w Niemczech z roku 1923, między innymi przez spadek produkcji ropy naftowej. PKB kraju ma się w tym roku skurczyć po raz trzeci z rzędu, tym razem o 18%. Fundusz prognozuje, że rząd w Caracas będzie kontynuował politykę dodruku pieniądza, a to pogłębi szalejącą inflację. Rządzona przez komunistów Wenezuela od lat boryka się też z brakiem żywności i leków. Wracamy do kraju. Rekordowe półrocze dla rynku autobusów. Zeszłoroczny rekord sprzedaży to 2000 sztuk. W tym roku może zostać przebity poziom 3000, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Na pniu schodzą ekologiczne pojazdy. Zakupy niskoemisyjnej floty jeszcze w tym roku zapowiadają kolejne samorządy. Więcej o tym temacie w Informatorze Ekonomicznym po 9.30, na który zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie, a także na północnym zachodzie okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu, także burze. Możliwy również grad. Temperatura maksymalna od 24 stopni na Pogórzu Karpackim do 29 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Nad samym morzem chłodniej 22-23 stopnie. Gdyby Państwo byli zainteresowani, która piłka jest większa, bo troszkę wspomnieliśmy o tym, czy golfowa, czy ping-pongowa, no to oczywiście, że golfowa, oczywiście Michał miałeś rację, o 2 mm. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Tylko przez 3 dni. Trzeci produkt taniej aż o 30%. Kup dowolne 3 produkty, a na trzeci dostaniesz 30% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 300 zł taniej. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 990. Lodówka Bosch No Frost za 1499. Taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i zapraszamy na piosenkę dnia. Wspomniany wcześniej Coldplay. Wise men say, looks like rain today, crackled on the speakers, trickled down the steepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us, it's all worth it. We all fall in love sometimes. The full moon's bright, starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something's happening, it's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. When it comes, we all fall in love sometimes. Through the day, but even your best friend says, wise men say, looks like rain today. It crackled on the speakers, trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. Coś trochę jak George Michael? Czy ja wiem? Coldplay, nasza piosenka dnia. No w takiej wersji właśnie. Muzyczny rozkład jazdy. Za 19,5 minuty będzie 9. Piotr Łodej i rozkład jazdy. Zaczynam od smutnej informacji. Wczoraj zmarł Grzegorz Grzyb, perkusista współpracujący m.in. ze Zbigniewem Namysłowskim, Tymonem Tymańskim i Leszkiem Możdżerem. Od 2008 roku był także członkiem zespołu Laboratorium, a przypominamy fragment występu artysty z koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z maja 2010 roku. Tak brzmiało Laboratorium w 2010 roku tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Perkusista Grzegorz Grzyb miał 47 lat. Zapowiadamy lato z Radiem Festiwal. To wydarzenie wyjątkowe. To największa niebiletowana impreza muzyczna w kraju. Gromadzi czołówkę artystów polskiej sceny muzycznej, a wystąpią m.in. Brodka, Koma, Fisze, Made Cortez, Organek, Smolik, Kev Fox, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałów i wielu innych znakomitych artystów. Tomasz Żąda z redakcji muzycznej Trójki już nie może doczekać się i samej imprezy, i występu młodych, utalentowanych artystów. Lato z Radiem Festiwal. No nie ukrywam, że mi najbliższa jest ta scena Idzie Nowe, bo ja zawsze wolałem artystów, których właściwie nikt nie zna albo zna ich nie za bardzo dobrze, niż te gwiazdy znane i uznane. I pomyślałem sobie, że na tej scenie takie najbardziej polskie z polskich to Tulia i Barbara Wrońska. Prawda? Trudno mówić o Basi Wrońskiej, że jest debiutantką, bo na scenie jest już bardzo, bardzo dawna. Chociaż dopiero teraz wydała płytę solową. Ale Tulia jest takim zjawiskiem, którego bym się nie spodziewał sam jeszcze lat temu, 15-20, bo na hasło muzyka rodowa krzywili się wszyscy nieprawdopodobnie. Troszkę to potem zmienili Golce, troszkę zmienili zespół Bratanki, ale tu Tulia poszła w zupełnie inną stronę, bo dziewczyny ubrane są jak najbardziej w stroje ludowe i na taką polską nutę przerobiły muzykę gwiazd światowych, chociaż nie tylko. I zrobiły to w sposób absolutnie perfekcyjny i niespodziewany. Także ja myślę, że to będzie jeden z ciekawszych koncertów, tym bardziej, że dziewczyny dały popis choćby na festiwalu w Opolu i były przyjęte w sposób absolutnie rewelacyjny. I tam w Gdyni myślę, że taka Tulia może przyćmić te sceny polski top nawet. Polecamy i zapraszamy. Żeński zespół wokalny wykonujący muzykę folkową. Dziewczyny uprawiają śpiewokrzyk, inaczej nazywany śpiewem białym. Będzie czego posłuchać. Lato z Radiem Festiwal 26 sierpnia na Gdyńskim Sferze Kościuszki. Krakowski Splin. Tak to słyszysz? Nie, tam na płycie jest Tuli. Krakowski Splin jest naprawdę dobry. Myślałem, że teraz to zupełnie nie, nowa wersja starego przeboju. A właśnie, odświeżanie przeszłości na wielką skalę trwa i ma się dobrze. A mówimy tu w tygodniu, w którym płytą tygodnia w Trójce jest album z piosenkami Mieczysława Foga, zespołu Młynarski, Masecki, Jazz Kamerata Warsowiensis. Lady Punk są już po wydaniu swojej debiutanckiej płyty nagranej na nowo. Bardziej współczesny repertuar hip-hopowy na warsztat biorą i starsi, i młodsi na kompilacjach Albo Inaczej. Zresztą przykłady można by mnożyć i mnożyć. Do tego szerokiego grona dołącza właśnie nowa wersja piosenki Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, Katarzyny Nosowskiej, przygotowana przez Natalię Zamilską. A oryginał ma, jakby nie patrzeć, 22 lata. Zdążyło się już odchować całe pokolenie, które nie zna czasów, kiedy powstawał. Tak brzmi w nowszej wersji ten właśnie przebój. Nowa wersja starego przeboju. Mamy zaproszenie dla Państwa na koncert, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 30 lipca o godzinie 18 w Trójkowym Ogrodzie przy Myśliwieckiej 357. Szczególnie dedykowany poległym i żyjącym powstańcom oraz harcerzom wszystkich formacji, ale zapraszamy wszystkich rozkochanych w powstańczych piosenkach. W tym roku organizator Fundacja Sztafeta zaprosił do śpiewania weteranów Powstania Warszawskiego, przygotowując aranżację tak, by mogli oni wykonać swoje piosenki razem z młodymi artystami Teatru Od Czapy, pozostając w roli głównej. Koncert Alert przed godziną W. 30 lipca o 18 tu przy Myśliwieckiej 357. Mamy dla Państwa zaproszenia, 2 dwójki i 7 trójek. Alert przed godziną W, 2018, 30 lipca, 18 w Trójkowym Ogrodzie. Myśliwiecka 357, to Państwo wiedzą, 2 2 i 7 trójek. Helenka przy telefonie, czekamy. Piotr Łodej, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Panie redaktorze, za 13 minut 9, za chwilę ja tam jadę. rusza odtąd nikt. Dłużej niż to jest potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten wasz trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Sygnał zwrotny z delikatnym opóźnieniem, ale jest taki, że nowy Coldplay bardzo ładny, że się podoba, że zadowoleni Państwo. Bardzo się cieszę. Będzie okazja posłuchać częściej, bo to nasza piosenka dnia w audycji do południa, także Piotr Baron Państwu zaprezentuje. A teraz za 9,5 minuty 9, teraz dowiemy się, kim jest Histeria. Ale po kolei. Ewa Lipowicz. Smukła jak trzcinka, pracowita jak mróweczka, z pozoru nieśmiała. Ale to tylko pozór. Strasznie pokaźny, ale wszyscy mamy nadzieję, że z nami zostanie, bo zdolna niesłychanie. Ja tam jadę. Agnieszka Szwajgier. Ostatnio byłam tydzień na urlopie, tylko tak naprawdę to nie pamiętam, kiedy już byłam na urlopie, bo byłam na kursach muzycznych. Duplex Eros. Agnieszka jest również muzykiem. Zawsze jak jestem gdzieś, gdzie gram koncert, to myślę sobie, co by tutaj zrobić do radia, a zawsze jak jadę też nagrać kogoś do radia, to myślę sobie, o może tutaj można by było zagrać koncert. Marzę o podróży dalekiej do Australii, ale nie do końca potrafię wypoczywać. Myślę sobie, o, zawinę się w koc, nigdzie nie wyjdę, nie odbieram telefonu, ale po kilku godzinach to już mnie nosi i nigdy bym gdzieś nie wyjechała bez mikrofonu. Czy dyrekcja słyszała? Niemniej mądrzy ludzie mówią, że bycie radiowcem to choroba. Zachorowałam wiele lat temu, leczyć się nie planuję, lekarstwa nie znam, ale na szczęście tutaj są równie chorzy ludzie jak ja. Spróbujmy dotknąć w miękkie. Mam kotkę, obecnie nie rozmawiamy. Mnie nie było teraz miesiąc w domu i Histeria miała zapewnioną opiekę. Zwracam uwagę na imię pupilki. Nie odzywa się w tej chwili do mnie i niestety na razie nie wiem jak do niej dotrzeć. Może zagraj coś, muzyka łagodzi obyczaje. Ewentualnie prezent. Przywiozłam jej żwirek. Chyba to tak, jakbyś mi z podróży przywiozła chusteczki higieniczne z Dubaju. Wracając do Australii, co byś tam robiła? Nagrywałabym dźwięki. I tak w kółko. Nigdy nie wiesz, co będziesz robić. Jedziesz bez planu i dzięki temu różne rzeczy cię spotykają. Jakbyś tak sobie wszystko zaplanowała, no to byś nic nie miała, żadnej niespodzianki. Za to święty spokój. No z kangurami na pewno porozmawiam. Jeżeli kiedykolwiek mi się uda pojechać, to... Trudne pytanie, no nie wiem, co mam powiedzieć. Zwykle sama pyta. Sama jeździ? Kiedy się podróżuje samemu, to jesteśmy też dużo bardziej otwarci na innych ludzi. Mam zawsze wyostrzone zmysły, zawsze słucham więcej, patrzę intensywniej. Plus oczywiście mikrofon, do którego stale wracam, jest takim pretekstem do poznania różnych osób. Chociażby niedawno w Izraelu miałam możliwość pojechania na ziemię, gdzie żaden turysta nie mógłby pojechać. Uwaga na młode, ładne dziewczyny z mikrofonami. Ludzie lubią opowiadać historie. Jak widzą, że ktoś słucha ich, że zadaje pytania, to nagle się okazuje, że te pytania są takim wytrychem. Oni wpuszczają bardzo łatwo do swojego życia. Policja powtarza. Żyjmy dobrze z sąsiadami. Będąc w Japonii, mogłam zobaczyć, jak ci Japończycy żyją, bo po prostu zapraszali mnie do swoich domów. Co z niej wyrośnie? Pamiętam, jak miałam 10 lat i poleciałam do Meksyku. I mama prosiła mnie, tylko nie kupuj pamiątek, będziesz robić zdjęcia, dostaniesz aparat. I dostałam rzeczywiście taki czarny aparat na kliszę z jednym filmem, 36 klatek. Robiła dokumentację cudzych domów, na pewno. Mama tam zagląda, no i niestety 35 klatek to były zdjęcia zwierząt w zoo. Na szczęście reporterem jest świetnym.